Хто шукае, той знаходзіць. Град пабіў усё на полі. Сонца рэшткі дапаліла. Супраць гэткай горкай долі не паможа нават сіла. Вёскі ўсе асірацелі, зарабляць пайшлі мужчыны. Хто застаўся, тыя елі хлеб бульбяны ды з мякінай. Гэта казка больш на праўду, хоць і горкую падобна. Век яе не памінаў бы пры жыцці сучасным добрым. Але каб мы лепш цанілі тое ўсё, што зараз маем, мы аб той страшэннай хвілі і цяпер успамінаем. Тры сыны раслі ў мамы, тры сыны раслі ў таты. Разумелі ўжо і самі, што пара шукаць занятак. Бо адкуль бацькі старыя будуць браць для іх спажытак? І суседзі гаварылі ім пра гэта ўсё адкрыта. Вось аднойчы нейкім святам пры сняданні тата кажа: «Бедна, хлопцы, наша хата, і нясмачна наша каша. Ад адной худой кароўкі малака ўсім не хапае. Не памогуць нам гаворкі. Трэба рада тут другая. Трэба вам ісці ў людзі, пабываць вам у народзе. Хто пытае, той не блудзіць, хто шукае, той знаходзіць. Справа ясная, як сонца, спрэчак жадных быць не можа». Падняліся зразу хлопцы рыхтавацца ў падарожжа. Сын старэйшы просіць тату: «Дай пінжак ты мне ў дарогу, бачыш сам, халаднавата, будзе ўсё ж мне дапамога». Усміхнуўся тата сыну: «На, сынок, хоць ён апошні, больш работай, грэй ты спіну ля варштата ці на пожні». Сын сярэдні у матулі на разжыву просіць так жа: «Дай мядзяную каструлю, есці ў ёй смачней насмажаць». «Хоць адну каструлю маю, забяры яе з сабою, толькі ўсё ж табе параю. Спадзявайся не на тое, калі будзеш працавітым, знойдуць людзі частаваць чым. Будзе стол заўжды накрыты, не спытаюць посуд матчын». Сын малодшы не пытае у сваіх бацькоў нічога. «А табе, сынок, якая трэба з хаты дапамога?» «Калі вы дасце дазвол мне цвік адзін хацеў бы ўзяць я, каб пра хату нашу помніць і на вас не забывацца». Задзівіўся крыху тата: «Вельмі просьба ўжо малая, а браты смяюцца з брата, галава яго дурная. Што ж, сынок, бацькі гавораць, мы табе ў тым не адмовім. Выбірай, які каторы, нас не ўспомні дрэнным словам». «Я вось той вазьму, што вешаў, кладучыся спаць адзежу. Для мяне ён самы лепшы, будзе памяткай мілейшай». Абцугамі цвік ён вырваў на ўспамін і дапамогу. А браты з усмешкай хітрай паглядзелі на малога. Развітаўшыся з бацькамі, у свет пайшлі ад іх сыны ўсе, а малодшы, меншы самы, на пагорачку спыніўся, шапку зняў і глянуў моўчкі на сваю старую хатку, дзе хусцінкай терла вочы па сынах вандроўцах матка. Падышлі да раздарожжа, там спыніліся ўсе трое, кажуць большыя варожа: «Сцежкай ты ідзі другою. Мы ўсё ж такі маем нешта, я пінжак, а ён каструлю, хоць прадаць іх можна зрэшты, калі будуць плечы муляць. А з цвіком, які ты дольнік, ён нічым не дапаможа». «Што ж, браточкі, у наваколлі многа сцежак і дарожак. Меншы брат ідзе ад ранку, сонца стала на абедзе, бачыць перад ім фурманка па дарозе торнай едзе. Раптам адляцела кола, пакацілася з дарогі, вось схілілася дадолу, чырканула як нарогам. Тут адразу коні сталі, злез фурман, ах, то не злез бы, толькі крэкча. Крыху б сталі, ці кавалачак жалеза, ані лесу, ані вёскі, толькі поля ды каменне. Ось загвоздка, дык загвоздка!» Стаў фурман у задуменні. Падыходзіць хлопец: «Дядя, не гаруйце, цвік я маю. Зараз з вамі ўсё наладзім». І з кішэні цвік вымае. «Толькі вас папераджаю, цвік мне дорог з роднай хаты. Вам яго я пазычаю, будзе ён назад узяты». Засмяяўся падарожны: «Хлопец, бачу ты гарэза. Цвік аддаць бясспрэчна можна, у кузні знойдзем мы жалеза». Падкацілі хутка кола, тым цвіком замацавалі. Стаў ізноў фурман вясёлы: «Ну, сядай, паедзем, малец. Мы ў кузні ўсё падправім, а табе, сынок, падзяка. Вельмі добра выйшла справа, і дадумаўся б не ўсякі». Толькі ён крануў залейцы, коні зразу поўным ходам. Так даехалі да месца без ніякае прыгоды. Кавалю маленькі клопат, мерку зняў, адсек жалеза, напаліў у рукі молат, і загвоздка вось палезла. А малы ўсё разглядае. Тут яму ўсё цікава, кажа: «Музыка якая! Эх, і добрая ў вас справа!» Засмяяўся майстар гучна: «Это так табе здаецца. Калі хочаш, стань падручным. Ёсць якраз пры мне і месца. Сын ляжыць мой у бальніцы. Покуль выйдзе, ты пабудзеш. А пачнеш пры мне вучыцца, рамяство сабе набудзеш. Будзе харч табе, кватэра, дам і грошы за работу». Хлопец нават не паверыў, згоду даў з усёй ахвотай. Ля мяхоў кавальскіх стаў ён, для кавадла памагае. Працавіты хлопец, спраўны, што пабачыць, што спытае. Стаў каваць памалу дробязь, а драбніц патрэбна многа. Ён і вучыцца, і робіць, на сваю ўзышоў дарогу. Хоць не майстар, але можа зарабіць кавалак хлеба. А яму ў падарожжы большага пакуль не трэба. Але скончылася рата, трэба некуды падацца. Майстраў сын прыйшоў да хаты, з бацькам стаў ізноў на працу. Атрымаў хлапчына грошы, даў падзяку за навуку, зноў пайшоў у падарожжа, клунак свой узяўшы ў рукі. Многа ён прайшоў ці мала, хто тут лічыць або мерыць. Сонца ўжо на захад стал, адчыніла ночы дзверы. Бачыць хлопец, ля дарогі невялікі дом якісьці. А пры доме ля парога дзед стаіць і куртку чысціць. Нечакана куртка тая з рук звалілася ў травіцу. Трэба вешалка б якая, кажа хлопец. Дзед сварыцца. Ад зямлі ўсяго тры пядзі, а мяне вучыць прыйшоў ты. Мы, дзядуля, ўсё наладзім, будзе месца для работы. Хлопец цвік дастаў з кішэні, камень зручны ўзяў на доле. Цвік убіў ён у прыстенне. Дзеда зразу задаволіў. Тое ж засмяяўся нават, як на цвік павесіў куртку, бо сваю закончыў справу за адну ўсяго мінутку. Вось дык хлопец, скуль ты гэткі? Ну, зайдзіш да нас у хату, будзеш нашым госцем, дзедка. Ты нядрэнны памагаты. А ў хаце гаспадыня і вячэру згатавала. Павячэраў хлопец з імі не занадта і нямала. Распытаў дзед падрабязна, як, адкуль, куды, чаго ты. Быў адказ кароткі, ясны. Я іду шукаць работы. А рабіць што-небудзь можаш? Я каваль, кую, што хочаш. Засмяяўся дзед. Ой, божа, насмешыў мяне ты, хлопча. Малады яшчэ ты дужа падымаць у кузні молат. Рамяство маё адужаць. Гэта іншая размова. Я кравец. Вучыся шыць ты. Заставайся жыць са мною. Тут і цёпла, тут і чыста. Развітаешся з бядою. Прапанове хлопец рады, працаваць пачаў на золку. Не цяжкія ўсе прылады ў краўца. На парстак голка пры пачатку новай справы не мінеш ніколі грэху. То прышыў не так рукавы, то няроўным швом праехаў, але ўсё ж даходзіць толку. Пазнае ўсё лепш работу, неслухмянай той голкай, ён штаны ўжо шые з корту. Сам кравец спачатку кроіў, заглядаў на ўсе драбніцы, а цяпер сваёй рукою хлопец кроіць не баіцца. Час мінуў так немаленькі, ды бяда прыйшла аднекуль. Захварэў кравец старэнькі, а пасля спачыў навекі. Не паможаш тут слязою і ніякім іншым чынам. Развітаўся з удавою і пайшоў у свет хлапчынам. Выдраў цвік ён свой з прыстення, што прынёс сюды калісьці, палажыў яго ў кішэню перад тым, як з хаты выйсці. Хлопец зноў прайшоў нямала, трэба недзе і спыніцца, як на тое набягала з небакраю навальніца. Бачыць ён такую справу, з хаты выбегла бабуля, да сваёй бялізны жвава, бо і ў хаце гром пачулі. Ветрам цвік якраз зламала, на якім канец вяроўкі ўхапіла, затрымала, але мала ў гэтым толку. Падбягае хлопец, будзе вам, бабуля, дапамога. Каб бялізну не забрудзіць, цвік прыб'ю замест старога. Божда цвік дастаў з кішэні, падхапіў на доле камень і забіў у вока мгненне, цвік той спрытнымі рукамі, а пасля канец вяроўкі заматаў на вузел, сціснуў. Вось уся вам і гаворка, пачынайце браць бялізну. Просіць юнака старая: «Памажы насіць мне, хлопча». Хлопец добра справу знае: «Замарудзіш, дождж намочыць». Гаспадыня пачастунак для памочніка рыхтуе, кажа: «Вешай, хлопча, клунак, бо ў нас і заначуеш. Гаспадар шавец вясковы». Пачалася ў іх бяседа, а пасля і прапанова за бяседай выйшла следам: «Бачу, што ты, хлопец, здольны. Заставайся жыць у нас ты. А ёсць якраз варштацік вольны, насукаем заўтра дратвы. Ты спачатку будзеш латаць, потым шыць пачнеш памалу. З рамяством не будзеш плакаць, хлеба будзеш мець кавалак». Павячэралі, паспалі, раніцой за працу селі. Всё было: і шыла ў палец, і цвічкі ў столь ляцелі. Трэба толькі мець ахвотую, упартую натуру. Навучыўся шыць ён боты, хоць псаваў спачатку скуру. Пояць, кормяць, а ў дадатак і рубель, які падкінуць. Пачынаючы ад латак, з часам стаў шаўцом хлапчына. Кажа майстру ён аднойчы: «Мне пара дамоў вяртацца». Майстар хлопцу: «Што ж, сыночак, добра ў свеце, лепш пры матцы». Накупіў юнак тавару і пашыў сам чаравікі. Чаравічак гэтых пару панясе праз свет вялікі. Прынясе, аддасць матулі: «Шыў табе сваёй рукою». А яна яго прытуліць і падзякуе за тое. Развітаўся ён сардэчна і з шаўцом, і з гаспадыняй, клунак свой узяў на плечы і пайшоў з сям'і гасціннай. Не забыўся цвік узяць ён, захаваў яго ў кішэні, успамін аб роднай хаце, успамін пра ўсе здарэнні. Ён ішоў дамоў паволі, дзе далінай, дзе праз гору. Начаваў і пад ялінай, над якой зіхцелі зоры. Вось і горад блізкі самы, і да вёскі недалёка. Уваходзіць ён у краму, на тавары кінуў вокам. Бачыць, там пінжак знаёмы, той, што брат узяў у таты. Брат прадаў яго, вядома, ён на тое быў узяты. Адкупіў пінжак хлапчына, перайшоў да новай крамы, перавёў разок вачыма, рэч знаёмая таксама. Там мядзяная каструля, матчын дар другому брату. Меншы сын сваёй матулі прынясе яе ў хату. Закупіўшы падарункі, ён пайшоў у рэшце двору. Хоць ісці нялёгка з клункам, але ў добрым ён гуморы. Падышоў да роднай вёскі, вось і хата выглядае. Праз акно святла палоска, на камінку корч палае. Бо на газу не ўзабрацца. Ля стала бацькі сядзяць там, каля іх два абадранцы, брат сярэдні з большым братам. Не знайшлі нідзе работы, так яны бацькам гавораць. Пазбівалі толькі боты, каштавалі многа гора. Ах, мае вы галубочкі, каля іх бядуе маці, дасталося вам, сыночкі, не лягчэй і ў нашай хаце. Гаравалі ў белым свеце і разуты, і раздзеты, с малякамі ў хаце свецім, дачакаць нам цяжка лета. Суцяшаюць маму хлопцы: мы вясной усё здабудзем, як прыгрэе добра сонца, пойдзем зноў тады мы у людзі. Нам каб зімку перабіцца. Ды бацькі сынам не вераць. Меншы сын, не чуўшы быццам, адчыніў раптоўна дзверы. З клункам ладным цераз плечы ён ідзе адразу ў хату. Добры вечар, дарагія мама, тата. Я да вас прыйшоў урэшце. Прынімайце падарункі. Цяжка іх было данесці, натрудзіў я плечы клункам. Вось, вазьмі пінжак свой, тата. І мядзяная каструля зноў вярнулася ў хату. Прынімай яе, матуля. Чаравічкі, дар мой, мама, іх пашыў сваёй рукою. Грошы вам прынёс таксама, каб не знацца вам з бядою. Я каваль, кравец, шавец я, звык да ўсякае работы. Зараблю, як мне здаецца, каб не знаць старым вам клопат. Вось і цвік, што ўзяў ад вас я. Ён памог мне і нядрэнна. З ім пра вас не забываўся, з ім я згадваў нашы сцены. Малаток узяўшы в рукі, цвік ізноў забіў на месца. А якая тут навука? Кожных сам хай разбярэцца. Гэта казка больш на праўду, хоць і горкую падобна. Век яе не памінаў бы пры жыцці сучасным добрым. Але каб мы лепш цанілі тое ўсё, што зараз маем, мы аб той нялёгкай хвілі і цяпер успамінаем. Вам адкрыты шлях вялікі да навукі і да працы. Вам не трэба з нейкім цвікам, як хлапцу таму, цягацца. Рамяство даюць у школе, каб лягчэй дайсці да мэты. Але, дзеці, ўсё ж ніколі не забудзьце казкі гэтай.